aldetik begira bezala bizi. Zer nahi eskatu, gehiago makurtu behar dute urrera erogi. Zeruari esnea dario eta horregatik itxatzen gaitu zekina. Begiak itxi, begiak itxi, begiak itxi, begiak itxi, begiak itxi. Hiltzen badan bohan ez dago xerri. Isolamendu eberrena hausoari du. Goiak elkartzen gaitula. Begiak itxi, begiak itxi, begiak itxi, begiak itxi, begiak itxi. Arrisku larria duzu arreta gaixotasuna. Errugabehen ankerakerian saiatu behar. Oitura kontua omen da izutua bizi. Miserien ikurtizuna. Begiak itxi, begiak itxi, begiak itxi, begiak itxi, begiak itxi. Begiak itxi, begiak itxi, begiak itxi, begiak itxi.